słuchaj, jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻet Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, tu Trójka, już po godzinie 17:00 program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, czwarty dzień kwietnia jest piątek, po 17:00 serwis Małgorzata Spór, Tomasz Ławnicki. Publikacja opinii biegłych w sprawie materiałów wybuchowych na wraku prezydenckiego Tupolewa będzie wstrzymana. Domaga się tego część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Były wizowe i dyplomatyczne, czas na gospodarcze sankcje wobec Rosji. Apeluje o nie do unijnych ministrów szef brytyjskiej dyplomacji. Kolejarze kuszą pasażerów promocjami, a najtańsze bilety kosztują nawet złotówkę. Według specjalistów walczą o dwie rzeczy. O klienta, ale też walka o przetrwanie. Antoni Macierewicz ostro krytykuje prokuratorów za to, że jego zdaniem znęcają się nad rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej. Szef zespołu parlamentarnego zarzuca śledczym, że nie chcą udostępnić pokrzywdzonym wyników swojego śledztwa, mimo że informacje z dochodzenia przeciekają do mediów. Zdaniem posła PiS-u prokuratorzy nie chcą na przykład udostępnić otrzymanej ostatnio ekspertyzy biegłych. Ma dotyczyć badań nad obecnością materiałów wybuchowych na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. Na konferencji w Sejmie był Radomir Czarnecki. Podczas posiedzenia zespołu pod adresem prokuratorów padały dziś naprawdę bardzo ostre słowa. Pełnomocnicy ofiar skarżyli się, że prokuratorzy blokują im dostęp do akt śledztwa. Antoni Macierewicz atakował za ciągłe przecieki do prasy i znęcanie się nad rodzinami. To jest jakieś niebywałe po prostu chamstwo. Inny poseł PiS, Marek Suski, znalazł nawet analogię takiego zachowania w najnowszej historii. Są traktowani tak jak rodziny ofiar w Chinach na placu Tiananmen. Oni też są winni, bo chcą poznać prawdę. Prokuratura nie chciała skomentować dla nas tych słów. Nie będziemy prowadzić polemiki za pośrednictwem mediów. Będzie w poniedziałek konferencja, będzie czas i sposobność. Mówi podpułkownik Janusz Wójcik. A w poniedziałek właśnie prokuratorzy mają przedstawić nowe ustalenia w sprawie katastrofy. Z prasowych przecieków wynika, że mają one kompletnie pogrążyć tezy o zamachu forsowane przez Macierewicza. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zwróciła się już z formalnym wnioskiem do wojskowej prokuratury, by nie upubliczniała opinii w sprawie materiałów wybuchowych na wraku Tu-154M do czasu, aż z opinią zapoznają się ich pełnomocnicy. Czas przygotować surowsze sankcje wobec Rosji. O to apeluje szef brytyjskiej dyplomacji. William Hague tuż przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych 28 krajów wspólnoty w Atenach stwierdził, że po sankcjach dyplomatycznych i wizowych czas przygotować te gospodarcze. To nie jest jeszcze moment na trzecią fazę sankcji, ale one muszą być gotowe. Sytuacja wciąż jest niebezpieczna i bardzo napięta. Przy granicy z Ukrainą wciąż jest duża liczba rosyjskich wojsk, a zapowiadane ich wycofanie było pozorne. Nie zauważyliśmy, by Rosja starała się doprowadzić do spadku napięcia. A wręcz przeciwnie, Moskwa cały czas wywiera presję na Ukrainę. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow wezwał władze w Kijowie do zmiany ustawy zasadniczej. Głęboka reforma konstytucyjna powinna w pełnym wymiarze uwzględniać interesy wszystkich, bez wyjątku regionów Ukrainy. Mamy nadzieję, że gwarantem pełni praw i wolności, w szczególności jeśli chodzi o mniejszości narodowe, będzie bezstronna i obiektywna działalność obecnej na terytorium Ukrainy misji OBWE. Specjalny monitoringowej misji OBSE na Ukrainie. Ukraiński premier już skomentował ten apel. Arsenij Jaceniuk zaapelował do władz Rosji, by nie mieszały się w wewnętrzne sprawy jego kraju. Kolejarze walczą o pasażerów, a ostatnio orężem w tej bitwie stały się promocyjne ceny. Najtańsze bilety kosztują zaledwie kilkanaście, a nawet kilka złotych. Ale promocje to nie tylko walka o podróżnych. W latach 90. ubiegłego wieku sytuacja była jasna. Drogi były w opłakanym stanie, a samoloty poza zasięgiem większości portfeli. Pozostawała kolej. Dziś jest coraz większy wybór, z czego kolejarze zaczęli sobie zdawać sprawę. Drogi mamy coraz lepsze, ten ruch się zwiększa i tutaj widzimy, że tu mamy największy odpływ i tutaj jest ta grupa, którą możemy odzyskać. Beata Czemerajda z PKP Intercity chwali się, że uruchomiona w zeszłym tygodniu promocja zwiększyła sprzedaż biletów o 40%. Wzrost sprzedaży odnotowały też przewozy regionalne. Tam tam najtańszy bilet kosztuje nawet złotówkę. Jest cała rzesza nowych pasażerów. Mówi rzeczniczka przewozów Marta Milewska. W ciągu ostatnich kilku lat podróż pociągiem wydłużała się, a opowieści o pluskwach w fotelach wywoływały chęć ucieczki. Dlatego teraz, zdaniem eksperta transportowego Adriana Furgalskiego, przewoźnicy walczą o dwie rzeczy. O klienta, ale też walka o przetrwanie. Kolejarze obiecują, że już niedługo pociągi znacznie przyspieszą. Pytanie, czy zainteresuje to Polaków, pozostaje otwarte. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 26 tysięcy uratowanych zwierząt w Gdańsku w ciągu 5 lat to sukces kampanii Daj przejść żabie. Wolontariusze Fundacji Sprawnie Inaczej i mieszkańcy gdańskich dzielnic ustawiają specjalne płotki, przez które płazy nie mogą przechodzić. To nie wszystko. Sami też przenoszą żaby, by nie musiały wchodzić na zatłoczone ulice, wyjaśnia Patrycja Oliwa z fundacji. Nieopodal jest las, z którego żaby raz w roku przez okres około miesiąca przechodzą w celu rozmnażania się do pobliskiego stawu. Ubieramy rękawiczki, bierzemy wiaderka i zbieramy żabki. Następnie przenosimy je do tego stawu, do którego zmierzają. Bo samochody je rozjeżdżają i ludzie czasami je kopią, mogą zginąć na miejscu. Żaby chronimy, z ulicy je zbieramy, a my... W kilku miejscach Gdańska zamontowano też znaki ostrzegawcze z wizerunkiem żab i barierki ochronne. To był serwis Trójki. A teraz wiadomości sportowe i Monika Sułkowska. Nasi tenisiści zaczęli walkę z Chorwacją w Pucharze Davisa. Na początek mierzą się Michał Przysiężny i Marin Cilic. Nasz tenisista niestety przegrał sromotnie pierwszy set. W drugim mamy remis 3-3. W drugim dzisiejszym spotkaniu singlistów zmierzą się Jerzy Janowicz i Borna Cioric. Mecz Pucharu Davisa rozgrywany jest w Warszawie, a Katowice już szykują się do startującego w poniedziałek turnieju BNP Paribas Open. Dzikie karty otrzymały Magdalinet i Alizę Cornet. Z jedynką w Katowicach będzie rozstawiona Agnieszka Radwańska. Robert Kubica uderzył w drzewo i urwał przednie prawe koło na 10 km przed metą czwartego odcinka specjalnego rajdu Portugalii, czyli czwartej rundy Mistrzostw Świata. Nic nie stało się ani Kubicy, ani jego pilotowi. Samochód po uderzeniu w drzewo zablokował jednak drogę i uniemożliwił przejazd kolejnym kierowcom. Na piątym odcinku z trasy wypadł natomiast Jari Matti Latvala. Kierowca Volkswagena dachował, załodze nic się nie stało. Na czele rajdu jest Sebastien Ogier. Są dobre wieści na temat stanu zdrowia Michaela Schumachera. Były siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 od grudnia jest w śpiączce po wypadku na nartach. Jego menedżerka Sabine Kemp poinformowała natomiast, że Schumacher momentami odzyskuje już świadomość. Wczoraj przekazała jedynie, że nastąpiła poprawa, nie podając szczegółów. Dziś w oświadczeniu napisała, że Michał robi postępy i wykazuje oznaki przebudzania się ze śpiączki. Adam Kołodziejczyk pozostanie trenerem reprezentacji polskich biatlonistek, natomiast były znakomity zawodnik Tomasz Sikora pracować będzie z kadrą B, w której znajdą się zarówno panie, jak i panowie. Przez ostatnie 3 lata nie były podziału na kadrę męską i żeńską. Obie prowadzili Kołodziejczyk i Andrzej Koziński, natomiast Sikora zajmował się młodzieżą. W sporcie za 2 godziny więcej o piłkarskiej ekstraklasie, a także o playoffach w ligach siatkarskich. Monika Sułkowska przedstawiła Państwu wiadomości. Dziękujemy. Wieczorem w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. Bez opadów, ale chłodno. Od minus 5 do plus 3. Jutro słonecznie. W zasadzie bez opadów. Niemniej temperatury nie za wysokie, chociaż jak na wiosnę. 9 stopni w Augustowie, w Gdańsku 11, w Warszawie, Lublinie 12, w Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie 13, w Poznaniu 15, we Wrocławiu 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 39-calowy telewizor LED Full HD marki LG z dwoma wejściami HDMI 1.4 oraz wejściem USB 2.0 za jedyne 1599 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. BNP Paribas Katowice Open od 7 do 13 kwietnia w katowickim Spodku. Zagrają 4 zawodniczki z czołowej 20 WTA. Agnieszka Radwańska, Roberta Vinci, Carla Suarez Navarro oraz Kirsten Flipkens. Patronem medialnym BNP Paribas Katowice Open jest Polskie Radio. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści.

do lata, do lata, piechotą będę szła. Lecz dajesz mi tylko trzy krótkie sny. Panie Mikołaju, co ciekawego? Halo? Dzień dobry. A, dzień dobry. Chciałem się podzielić takim zdarzeniem, które spotkało mnie dzisiaj na autostradzie A4. Mm-hmm. Posłodzę innych kierowców. Mianowicie, stało się coś takiego. Jechał za mną samochód na niemieckich rejestracjach, mrugający światłami, tak jakby coś miało się z moim samochodem, więc zatrzymałem się na poboczu. Mm-hmm. Samochodu wyszedł mężczyzna, podszedł do mnie, zapytał, czy mówię po niemiecku. Powiedział, że jest z Berlina, że jest Turkiem, że potrzebuje pomocy. Potrzebuje paru groszy, żeby coś kupić na najbliższej stacji benzynowej, a nie ma pieniędzy i zgubił kartę. Mm-hmm. Dałem mu te dwie dychy, o które prosił. Tak z dobrego serca po prostu. Tak z dobrego serca. No, parę razy miałem sytuację na autostradach, gdzie ktoś mi pomógł, więc... Więc pan się zrewanżował. Nie zbawi mnie to. Ale odjechałem. Natomiast w wstecznym lusterku zobaczyłem, jak tenże mężczyzna od razu zatrzymuje następną osobę. I ciekawe, mnie... od czego zaczął. Pewnie od informacji, właśnie, że potrzebuje 20 zł, aby zrobić zakupy na najbliższej stacji. No tak. Także ostrzegam innych kierowców, nie dajcie się nabrać, ja się nabrałem. 7 trójek na początku, 22. Tyle tylko, co zrobić z tymi, którzy rzeczywiście takiej pomocy czasami potrzebują. 17 minut po 17. Przypominamy, od poniedziałku do obiegu wchodzą zmienione, ulepszone banknoty. Trochę inaczej będzie wyglądało 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200 zł pozostaje bez zmian. Nasza reporterka pytała, czym będą się różnić banknoty te nowe od poprzednich, a odpowiedział automat. Automat zwany holohostessą w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Na poniższym ekranie proszę wybrać nominał, który mam zaprezentować. Jak widać, wizerunki banknotów nie zmieniają się. Zmianie uległy tylko zabezpieczenia. Na pierwszy rzut oka widać białe, niezadrukowane pole, które ułatwia identyfikację znaku wodnego. Pierwsza różnica, która rzuca nam się w oczy... Rzecznik Narodowego Banku Polskiego Przemysław Kuk. To jest to, że banknot po modernizacji wydaje się nieco jaśniejszy, a to dlatego, że miejsce, gdzie się znajduje znak wodny, czyli po lewej stronie banknotu, jest niezadrukowane. Nie jest niebieskie. Jest po prostu biały. Dzięki temu znak wodny jest lepiej widoczny. Oprócz profilu władcy, w tym przypadku Władysława Jagiełły, mamy jeszcze oznaczenie nominału. Takie świecące... Świecące bardzo, to jest znak wodny jednotonowy, on jest bardzo dobrze widoczny. W ogóle znak wodny jest takim zabezpieczeniem, na które najczęściej zwracamy uwagę. Na nowym banknocie są kropki. Znaczek dla niewidomych ten sam, krzyżyk, ale zamiast korony Jagiellonów jest taki jakiś chiński znaczek. Kolejne zabezpieczenie widoczne pod światło, które zostało zmodernizowane, to recto verso. Po prawej stronie od głowy władcy mamy koronę w owalu. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście, jak banknot leży, to wydaje nam się, że są to jakieś kreseczki. Dopiero jak weźmiemy banknot pod światło, pokazuje nam się, że to jest korona, ona się jakby wypełnia. I to jest na wszystkich banknotach. Na wszystkich banknotach to się zmieniło. W banknocie 50-złotowym zmianie uległa królewska litera K w koronie. Dotychczas drukowana inną techniką. Obecnie litera K płynnie zmienia swój kolor z zielonego w niebieski. O, widzę, że wypłaca pani z bankomatu, a wie pani, że od poniedziałku będą inne? Banknoty, bankomaty czy karty? Banknoty będą inne. Nie, nie mam pojęcia. Może mnie pani uświadomić, kto wpadł na ten genialny pomysł i czemu ma to służyć? Czym się kieruje? Nowe zabezpieczenia. Ach, zabezpieczenia, te są niebezpieczne, tak? W tym momencie te banknoty, które mamy w portfelach, są bezpieczne, ale te banknoty, które będą zmodernizowane, będą bezpieczne przez wiele, wiele lat. Polskie banknoty są fałszowane stosunkowo rzadko, jeżeli... byśmy obserwowali już teraz zwiększony poziom fałszerstw, to znaczy, że bank centralny byłby spóźniony. Ja w ogóle nie jestem w temacie. Sprzedawca pani Bożena. Wiem, że coś się ma zmienić, ale nie wiem co. Nie miałam czasu się za tym zapoznać. Jeżeli mają być od wtorku, to obiecuję, że w weekend się za to wezmę i przejrzę jakieś aktualne wiadomości na ten temat. Są państwo już przygotowani? Już pan wie, tak, jak będą wyglądać? Tak, ja mam plakaty, mogę pokazać, także nie ma problemu. Właściciel kantoru wymiany walut, pan Piotr. Na razie nie ma czasu określonego na to. Gorsza sytuacja by było z terminową wymianą wtedy się robi kłopot. Czy musimy wymienić te banknoty? Nie musimy. Dyrektor oddziału okręgowego w Warszawie Narodowego Banku Polskiego Ewa Waszkiewicz. Obie emisje są cały czas w obiegu, są cały czas ważnym środkiem płatniczym. Czy państwo się spodziewają, że pojawią się w poniedziałek, wtorek, może nie kolejki, ale pojedyncze osoby, które będą chciały wymienić stare banknoty na nowe? Wydaje mi się, że tak, że pojawią się takie osoby, ale nie będzie to wynikało z dezinformacji. Myślę, że będą to osoby, które po prostu z ciekawości będą chciały wymienić banknoty, żeby się z nimi zapoznać, dotknąć, obejrzeć. Wiedziałam, ale jeszcze dokładnie się nie przyjrzałam. Grubsze są znaki i bardziej widoczne. Pokazywali, że zmieniają barwę. A nie boi się pani, że zostanie gdzieś oszukana na przykład? Coś podsunie, nie taki banknot? Nie, ja nie kupuję na bazarach, kupuję normalnie w sklepach, więc myślę, że nie. Zobaczymy, jak to będzie. Jakoś do tej pory nie dawałem się nabrać. No wie pani, chyba nie będzie tak źle. No w końcu pewnie jakieś pozostałe, jakieś elementy starego banknotu pozostaną. Warto tutaj dodać jako ciekawostkę, że statystycznie każdy banknot około 2 razy w ciągu roku trafia do banku centralnego i jest sprawdzany. Pamiętajmy, weryfikując autentyczność banknotu, należy stosować 4 metody. Dotknij, popatrz, przechyl i sprawdź. W weekend można przyjść, proszę państwa, do siedziby NBP przy Placu Powstańców Warszawy. W Warszawie dni otwarte. NBP zaprasza zapoznać się z różnicami w banknotach. Oprócz tego ZUS rozsyła już ulotki informujące o modernizacji banknotów. O nowe banknoty pytała Magdalena Karczewska. Je me souviens, ça commençait comme ça. D'abord un peu perdu, par les cloches réveillées. Où suis-je? Quelle heure est-il? Est-ce qu'on travaille ou pas? Alors du bout des draps, se laisser retomber. L'odeur du pain grillé se glissant sous la porte. Un soleil arrogant semblant forcer les vitres. Aujourd'hui est une journée morte, la moitié déjà consommée. Il va falloir faire vite, dehors les magasins fermés. Ruelle de Western donnent au quartier des allures de ville fantôme. Une botte de foin qui roule, balayée par le vent. Il manquerait plus que l'harmonica lancinant d'Ennio Morricone. Dis-moi, dimanche, les deux mains dans les manches, pourquoi je garde au fond du ventre une boule? Dis-moi, vieille branche, gardien de mes nuits blanches, pourquoi ma gorge se loue quand j'éteins l'ampoule? Je me souviens, ça continuait ainsi. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de cette deuxième chaussette? En route pour le dominical, déjeuner d'un siècle en famille, en dimanche et les pieds jusqu'à la tête. Pendant la promenade digestive, à shooter dans les feuilles, où l'on déambule tête baissée dans l'ombre du lundi. Faites coucou à mamie, restez sur le seuil. On va pas traîner, j'aime pas conduire de nuit. Dis-moi, dimanche, les deux mains dans les manches, pourquoi je garde au fond du ventre une boule? Dis-moi, vieille branche, gardien de mes nuits blanches, pourquoi ma gorge se loue quand j'éteins l'ampoule? Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, Tomasz. Dzień dobry, jeszcze o smardzach. Tak, właśnie w sprawie smardzy. Tutaj chciałem rozwiązać problem ze smakiem smardzu, ponieważ na Słowacji te grzyby nie są pod ochroną, nawet są organizowane wycieczki na smardze, także polecam. Nawet jest taka strona www.nagrzyby.pl. Warto zajrzeć. 23 minuty po 17. De mon père qui riait, à gorge déployée. Du grand blond, de sa chaussure noire. Allez, mon grand, il est tard, va vite te coucher. Dis-moi, dimanche, les deux mains dans les manches, pourquoi je garde au fond du ventre une boule? Dis-moi, vieille branche, gardien de mes nuits blanches, pourquoi ma gorge se... 24 minuty po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Chyba znaleziono nowy sposób na stadionowych chuliganów. To bojkot własnego klubu. Taka forma protestu trwa od listopada, a prowadzą ją niektórzy fani Zawiszy Bydgoszcz. Dlaczego? Bo jak mówiliśmy wczoraj na naszej antenie, podczas meczu z Widzewem doszło do burt i jak twierdzą chuligani, władze klubu nasłały na nich policję. To rzeczywiście straszne. W ramach protestu nie przychodzą tak więc na mecze. Dziś szef MSW spotkał się z szefem bydgoskiego klubu i z prezesem Wisły Kraków, która również wydała wojnę stadionowym bandytom. Ja poprosiłem o to spotkanie przede wszystkim, żeby wyrazić swój niekłamany podziw. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Dla odwagi właścicieli i prezesów klubu, którzy wydali zdecydowaną walkę bandytece na stadionach i radykalnie odwrócili sytuację. To znaczy, to kluby zaczynają same własnymi narzędziami, mówię tutaj o Zawiszy Bydgoszcz i o Wiśle Kraków, skutecznie zwalczać problem na stadionach poprzez zakazy stadionowe, poprzez ścisłą współpracę z policją i zadeklarowałem tutaj absolutne wsparcie policji dla wszystkich działań klubów ekstraklasy, które równie zdecydowanie podejmą się eliminacji tej patologii ze stadionów. Ja do tej pory, obserwując działania policji przede wszystkim, nie tyle ministerstwa. Stefan Szczepłek, dziennikarz redakcji sportowej Rzeczpospolitej. Widzę, że policja sprawia wrażenie grupy zawodowej, która nie bardzo się orientuje, na czym to wszystko polega. I jak ja patrzę na interwencję policji, to jestem trochę zdziwiony. Mam czasami wrażenie, że nikt konkretnymi grupami nie dowodzi. Podejmują decyzje, które są czasami prowokujące kibiców. Ale żeby była jasność, ja jestem przeciwko tej chuliganerii, absolutnie. Zdecydowanie po stronie prezesa Jacka Bednarza, prezesa Wisły, który nie tyle może pierwszy wypowiedział im wojnę, ile zrobił to na tyle głośno, żeby sprawa stała się głośna w całym kraju. Ja bym akurat rozszerzył grono osób, które podejmowały jakieś decyzje, do tych klubów, które średnio walczą, a mają też kłopoty. Panie ministrze, ja do pana mam pytanie oraz do pana prezesa klubu Zawisza, bo ja o tym nie usłyszałem. Czy to nie jest trochę tak, że pomógł przynajmniej w Bydgoszczy nieco bojkot? Czy to nie jest trochę tak, że pseudokibice sami nieco też siebie wyeliminowali, obrażając się na klub? To nie jest kwestia bojkotu, to jest kwestia twardej linii. Jeśli jest bojkot, to znaczy, że jest niezadowolenie, a jeśli jest niezadowolenie, to ono się z czegoś bierze. Ono się bierze z tego, że wreszcie zaczęły być stosowane kryteria bezpieczeństwa. I bez tych kryteriów bezpieczeństwa, oczywiście jest pewien problem dotyczący widowni, ale to już może sam właściciel zechce to skomentować. Natomiast z mojego punktu widzenia problem bezpieczeństwa w Bydgoszczy został znacząco poprawiony. To tylko ad vocem, panie ministrze, czy spodziewa się pan kolejnych bojkotów? Chciałby pan je może widzieć ze strony innych pseudokibiców? Piłka nożna jest pięknym sportem. Piłka nożna bez widowni to nie jest piłka nożna. I jeśli zaczyna się szantaż ze strony bandytów, którzy mówią, że oni nie będą przychodzić na mecze, jeśli nie będą mogli tam robić tego, co chcą, to moja odpowiedź jest prosta. Znaczy, niech nie przychodzą. Reasumując, chcemy normalnych ludzi. Właściciel klubu Zawisza Bydgoszcz, Radosław Osuch. Bojkot pokazał jedną rzecz, że na ostatnim meczu przyszło tych ludzi już tyle samo, co brało udział wcześniej pseudo kibiców. Także pokazuje to, że ludzie chcą przyjść na stadion, często po raz pierwszy, ale wtedy, gdy będą tam się czuli mile i bezpiecznie. To jest podstawa i ku temu będziemy dążyć. I na pewno tych ludzi nie będzie mniej, a śmiem twierdzić, że będzie ich coraz więcej. I jestem nawet przekonany, że w większości miast, gdyby wyeliminowano trudnych ludzi, byłoby ludzi znacznie więcej, gdyż mogliby przychodzić z żonami, z dziećmi. Także spokojnie. Zwycięstwo będzie, tylko to jest kwestia czasu. Prezes klubu piłkarskiego Wisła Kraków Jacek Bednarz. Bez pomocy funkcjonariuszy nie dalibyśmy rady. Nie chcemy naszych problemów załatwiać rękami resortu ani organów państwa. To, co będzie należało do nas, zrobimy odważnie i do końca. Tam natomiast, gdzie będziemy potrzebowali ingerencji, dziś usłyszeliśmy, że na ingerencję i na pomoc państwa, które chce ten problem również z nami wspólnie rozwiązać, mamy zapewnienie. Tematem zajął się Łukasz Walewski. Ray Charles. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Hey, Blues Brothers. Właśnie minęła 17.30, program trzeci, przed nami skrót. Tomasz Ławnicki. To największy przemyt heroiny wykryty przez polskie służby celne od 7 lat. W Medyce, w ciężarówce jadącej na Ukrainę, znaleziono 150 kg narkotyku. Służba celna szacuje, że przemyt 150 kg heroiny może mieć rynkową wartość 30 milionów złotych. Informuje Edyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu. Narkotyki spakowane w 300-foliowych czarnych workach ukryto w podłodze naczepy. Sąd w Indiach skazał 3 mężczyzn na karę śmierci za gwałt. Do przestępstwa doszło w sierpniu ubiegłego roku w Bombaju. Ofiarą była 23-letnia fotoreporterka, która wraz z kolegą robiła zdjęcia dla swojej redakcji na terenie opuszczonej fabryki w dawnej dzielnicy przemysłowej. Towarzyszący jej mężczyzna został pobity i związany. Dzisiejszy wyrok jest pierwszym, jaki zapadł na mocy wprowadzonego rok temu prawa surowo karzącego za napaści seksualne. Od kilku lat na świecie jest głośno o gwałtach zbiorowych, do których w Indiach dochodzi dość często. McDonald's zamyka swoje lokale na Krymie. Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi informuje, że to tymczasowo i że to z powodów produkcyjnych. Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi lider nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Władimir Żyrinowski, już zaproponowałby w całej Rosji zamknąć punkty McDonalda, a potem zajmiemy się Pepsi-Colą, pogroził. Tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 18. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Polska to najatrakcyjniejszy kraj dla inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Tak mówią przedsiębiorcy, których przepytała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. W badaniu uczestniczyło 140 międzynarodowych korporacji. 3/4 zapowiedziało utrzymanie albo zwiększenie swoich inwestycji w Polsce. A teraz o innym rankingu, w którym również jesteśmy na szczycie. Niestety to ranking cen wody z kranu i ścieków. Polska rodzina wyda na usługi wodno-kanalizacyjne w tym roku 2% swojego budżetu. To ścisła europejska czołówka. Tak wyliczyła firma doradcza EY. Średnio 4-osobowa rodzina musi liczyć się z wydatkiem rzędu 115 zł miesięcznie, ale to tylko średnia. Różnica między najtańszą a najdroższą gminą jest aż 14-krotna. A co z cenami paliw? W tym tygodniu poszły w dół, w przyszłym nie wzrosną. Wszystko wskazuje na to, że będzie taniej niż przed rokiem, o jakieś 20-30 groszy na litrze. Tak mówi Urszula Cieślak z firmy Reflex, która analizuje ceny paliw. Teraz litr 95 kosztuje 5,32, olej napędowy 5,34, a autogaz 2,61. Miejsc pracy w USA przybywa, ale wolniej. W marcu w prywatnych firmach pojawiło się 192 tysiące etatów, o 8 tysięcy mniej niż spodziewali się ekonomiści. Takie dane podał Departament Pracy amerykańskiego rządu. Bezrobocie w USA miało spaść, ale wskaźnik bez zmian nadal wynosi 6,7%. Teraz pora na giełdy, a skoro tak, to przy telefonie melduje się Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK. Dzień dobry, panie Robercie. Witam, dzień dobry, melduję się. Za oceanem spadki w tej chwili, ale w Polsce mamy wzrosty na giełdzie. To cieszy z jednej strony, ale z drugiej strony inwestorzy jakoś tak podejrzanie mało aktywni. No zgadza się, rynek sukcesywnie rośnie, niestety same obroty pozostawiają nieco do życzenia. Prawdopodobnie sama zwyżka wynika nie z aktywności byków, a w dużej mierze z braku presji po stronie giełdowych niedźwiedzi. Niemniej jednak za nami bardzo ciekawy kwartał. Styczeń w dół, luty ożywienie, no i w marcu ponownie cios w nos samego Krymu, a jednak szeroki rynek zyskuje w pierwszym kwartale ponad 2%. No dziś WIG 20 na plusie, 0,9%, szeroki WIG 0,5% na plusie, a cały tydzień także nad kreską. Dziękuję bardzo, to był Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK z krótkim podsumowaniem giełdowym. Jeśli chodzi o waluty, te bez większych zmian, 4,15 kosztuje euro, dolar 3 zł 3 grosze, funt 5 zł 3 grosze, frank szwajcarski po 3,40 w tej chwili. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Słonecznie jutro. Nawet jeśli pojawią się chmury, to nie przyniosą deszczu. W Augustowie 9, w Gdańsku 11, w Warszawie, Lublinie 12, w Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie 13, w Poznaniu 15, we Wrocławiu 16. Bardzo obrazowo panowie przedstawiali te wiadomości. Bo giełda jest bardzo interesująca i bardzo obrazowa. Ale no tak, a taki cios w nos to w języku ekonomistów znaczy, że co? Że spadki. Że trochę spada. Mogę panu zaprezentować cios w nos. Nie. Sobie to życzy. Ja dziękuję bardzo. 25 minut do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I want to hold you till I die, till we both break down and cry. I want to hold you till the fear in me subsides. Panie Wojciechu, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek z Wrocławia. Tak się składa, że jestem pracownikiem komunikacji miejskiej i odnośnie tego tragicznego wypadku dzisiaj w Radomiu. Dawno, dawno temu, miałem 30 lat, miałem instruktora nauki jazdy, który zawsze mi powtarzał: pamiętaj, na cmentarzach jest zbyt wiele grobów z napisami tu leży ten, który miał pierwszeństwo. Codziennie się spotykam z tego typu sytuacjami, po prostu piesi czują się zbyt bezpiecznie na przejściu, nie zwracają uwagi na to, co się dzieje wokół. A jeszcze druga sprawa odnośnie tych weteranów w Polsce i Wietnamie, no to jednym z głównych bohaterów filmu Her był Bukowski. No, jakby nie było, Polak z pochodzenia, to prawda. 7 trójek na początku, 22. Drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I want to hold you till I die, till we both break down and cry. I want to hold you till the fear in me subsides, subsides. Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. 25 maja obywatele państw należących do Unii Europejskiej wybiorą Parlament Europejski. W studiu są przedstawiciele dwóch ugrupowań, których poglądy na europejską integrację i rolę Unii są diametralnie różne. Poseł Wincenty Elsner z Twojego ruchu. Dzień dobry. Sam nie wybiera się do parlamentu. Nie wybiera się pan, dobrze nie, nie mówię? Wybieram się, nie jestem na liście, ale wspieram wszystkich no kolegów. No właśnie, z listy Europa Plus Twój Ruch oraz Krzysztof Bosak, który nie tylko się wybiera, to nawet jest jedynką na warszawskiej liście Ruchu Narodowego i kieruje sztabem wyborczym. To dzień zacznijmy dobra. Od tego, o co chodzi w tych wyborach? O co toczy się ta gra, panie Krzysztofie? No, wybieramy polską reprezentację, wybieramy to, jaki skład będzie miała polska reprezentacja w Parlamencie Europejskim. Jeżeli miałbym tak odpowiedzieć na to pytanie ogólnie, to zdajemy sobie sprawę, że ani Parlament Europejski nie jest najważniejszą instytucją Unii Europejskiej, ani polska reprezentacja nie będzie tam najliczniejszą grupą. Niemniej jednak będzie to wyraz przede wszystkim tego, jak Polacy myślą o Unii Europejskiej. to, kto tam pojedzie. No i będzie to grupa osób, które mogą śledzić legislację, próbować wpływać na jej kształt, ewentualnie ostrzegać, jeżeli jakieś niekorzystne regulacje są tam przygotowywane. Ale ja pytam przede wszystkim, o co chodzi państwu, o co chodzi ruchowi narodowemu, który startuje do europarlamentu? My postanowiliśmy stworzyć pod własnym sztandarem eurosceptyczną listę. Listę ludzi, którzy są przeciwni temu, jak Unia Europejska wygląda w obecnym kształcie. Widzą sporo zagrożeń w tym, jakie regulacje Unia Europejska forsuje w Polsce. I chcą po prostu oddziaływać zarówno na życie polityczne w Polsce, jak na życie polityczne na poziomie unijnym poprzez aktywną obecność, także w europarlamencie. Teraz euroentuzjasta. Tak, euroentuzjasta jak najbardziej. Twój ruch. To samo pytanie. O co chodzi w tych wyborach? Co jest najważniejsze? Najważniejsze w tych wyborach jest budowa podwalin pod dalszą integrację Unii Europejskiej, bo nawet te ostatnie wydarzenia na Ukrainie i sprawy Rosji, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego pokazują, że dalsza integracja Unii Europejskiej jest konieczna. Naszym głównym hasłem, z którym idziemy do tych eurowyborów, jest wprowadzenie, jak najszybsze wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce. No twierdzimy, tak. No, na pewno nie, na pewno się różnimy, także to trudno dyskutować. Natomiast twierdzimy, wy państwo na pewno, tak jak doczytałem się, preferujecie dalsze zbrojenia, militaryzację Polski. Natomiast nie, my twierdzimy, że żadna militaryzacja nic nie da, że największą obroną przed różnego rodzaju przyszłymi zagrożeniami jest tarcza walutowa, czyli wspólna waluta, wspólne interesy prowadzone przez całą Europę. Tutaj albo wspólny parasol walutowy, jeżeli nie chcemy tak tego militarnie nazywać. Za chwilę będzie pora na polemikę, ale jeszcze mam jedno pytanie do pana Krzysztofa Bosaka. Ponieważ decyzja Ruchu Narodowego była o starcie w wyborach, była zaskakująca, wprowadziła wielu obserwatorów sceny politycznej w konsternację. Zresztą wy sami się wahaliście, czy startować, czy nie. Ponieważ to ruchowi narodowemu przypisuje się, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, autorstwo takiego transparentu występującego na różnych marszach koncentracjons lager Europa. No ja mówię, że się przypisuje. To nie jest nam przypisywane, na szczęście żadni dziennikarze tego nie robili. Ale wy mówicie eurokołchoz. Ten transparent pojawiał się na tych manifestacjach 10 kwietnia i to są jakieś środowiska zupełnie z nami niezwiązane. Ale eurokołchoz to już jest wasze. Tak, to pojęcie eurokołchozu, ono dobrze wyjaśnia stopień centralizacji, absurdalnej centralizacji części polityk europejskich. Zupełnie zresztą rozmijające się z tym, jak widzieli organizacje życia gospodarczego w Unii Europejskiej, ci, którzy wymyślali podwaliny pod stworzenie wspólnego rynku europejskiego, czyli niemieccy ordoliberałowie, którzy bynajmniej byli przeciwnikami, znaczy byli przeciwnikami centralizacji gospodarczej. Ale chwileczkę, ale w związku z tym, co państwo sądzą o Unii Europejskiej, to takie pytanie się nasuwa. Czy państwo chcą odegrać rolę konia trojańskiego w Brukseli i doprowadzić do upadku tej struktury? Nie rozmawiamy o tych wyborach i o polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim przez takie uproszczone klisze, że jak ktoś jest eurosceptykiem, to nie powinien się angażować w politykę i także w debatę o Unii Europejskiej. Wszystkie poważne, duże państwa europejskie wysyłają do Parlamentu Europejskiego zarówno swoich euroentuzjastów, jak i swoich eurosceptyków. To, że od kilku lat w Polsce mamy taką sytuację, że eurosceptycy byli pod progiem, to jest sytuacja nienaturalna zarówno dla Polski, jak i dla większości dużych europejskich państw. Dla przykładu Front Narodowy we Francji w tej chwili walczy nie o to, o przebicie progu, ale walczy o to, żeby się wysunąć, czy będzie na pierwszej, czy drugiej pozycji. Po tym, jak w Niemczech Trybunał Konstytucyjny zniósł próg wyborczy, jedna lub być może nawet dwie eurosceptyczne partie wprowadzą swoich eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego. Ton debaty w całej Unii Europejskiej się zmienia, czego wyrazem były propozycje premiera Camerona, idące pod prąd oczekiwaniom niemieckim w kierunku liberalizacji zasad wspólnych w Unii Europejskiej, rozluźnienia. Ale żeby była jasność, to nie jest tak, że wy nie chcecie istnienia Unii Europejskiej, tylko chcecie, żeby ona była inna. Podobnie jak Jarosław Gowin, który mówi, Wielka Polska w małej Unii? Coś w tym jest podobnego? My jesteśmy przekonani, że Unia Europejska w obecnym kształcie jest projektem zasadniczo błędnym. Natomiast rozumiemy, że nie ma poparcia większości społeczeństwa polskiego dla opuszczenia Unii Europejskiej, ani że nie jest możliwe możliwe w tej chwili przeforsowanie żadnej poważnej reformy traktatowej, ponieważ dojście do porozumienia w gronie 28 państw jest po prostu pomysłem absurdalnym. Dlatego uważamy, że trzeba realistyczną politykę realizować, a realistyczna polityka polega w tej chwili na stawianiu oporu głupim regulacjom unijnym, które są nam narzucane, i minimalizowaniu szkód wynikających z polskiej obecności w Unii Europejskiej. Takich szkód jak na przykład... A w ogóle są szkody? Oczywiście. Duże... Ale zalety też są, czy tylko szkody? Zalety się pojawiają, ale szkody stają się coraz bardziej dotkliwe. Mam na myśli na przykład pakiet klimatyczno-energetyczny, który zmusza nas do rezygnacji z energetyki węglowej w sytuacji, gdy mamy jej największy udział i największe złoża węgla, a jednocześnie nie mamy tak rozwiniętych naturalnych źródeł energii czy energetyki odnawialnej jak państwa zachodnie. Więcej Europy, to znaczy więcej szkód będzie dla Polski? Nie, zdecydowanie więcej korzyści będzie. To znaczy my twierdzimy, że głębsza integracja będzie przynosiła same korzyści. Na przykład mówimy w tej chwili, zresztą nie tylko my jako opozycja mówimy, to samo mówi Donald Tusk, o głębszej integracji, jeżeli chodzi o wspólną politykę energetyczną, bo tylko połączenie naszych sieci energetycznych, połączenie również, jeżeli chodzi o przesył, możliwości przesyłu zarówno ropy naftowej, jak i gazu we wspólną sieć, no dobrze, to nam co, w jakiś sposób pozwoli zabezpieczyć. Węglem? Co z pakietem klimatycznym? Co z tymi zapisami? Do nie, których... jesteśmy jako twój ruch, jesteśmy za realizacją, dlatego że z jednej strony istnieją, tak, celów, istnieją, nie istnieją, tylko 3x20. Z jednej strony tak, 3x20, dlatego że dalej. Nie, dlatego a że to jest, a chwileczkę może proszę mi pozwolić skończyć, dlatego że to będzie stanowiło wyzwanie właśnie między innymi dla energetyki węglowej, aby zwiększyć efektywność, bo problem leży w efektywności spalania węgla, w jakości spalania tego węgla. Ale wie pan, i te 20, dążenie do tego 20%, 3x20 będzie elementem modernizacji energetyki węglowej w Polsce. Inna sprawa, jeżeli chodzi również w kontekście, bo bardzo dobrze to widać w tej chwili w kontekście wydarzeń ukraińskich czy ukraińsko-rosyjskich, sprawa wspólnych sił zbrojnych. O ile łatwiej i o ile prościej wyglądałaby możliwość obrony Europy, gdybyśmy dysponowali wspólnymi siłami zbrojnymi w skali całej Europy, no nie dobrze, tylko w NATO. Ale jakby miały te wspólne siły zbrojne? Czy to by była część sił narodowych stanowiących? Nie, to byłyby, znaczy to jest w tej chwili, patrząc przez perspektywę najbliższej kadencji Unii, to jest jeszcze zdecydowanie daleka to przyszłość. Taki natomiast mix, wspólne siły zbrojne, ale nie wiadomo, o co chodzi. Wspólne siły zbrojne zintegrowane pod jednym dowództwem i będące... Czy co, Polska i inne kraje nie miałyby swoich armii? Nie miałyby swoich armii, mielibyśmy armię europejską, tak jak kto, w tej chwili mamy rozkazy, wspólny sztab generalny, który byłby europejskim sztabem generalnym. My tak. Van Rompuy? Powiem tak, jeżeli Angela dążymy... Merkel? Może skończyć, może proszę mi pozwolić. Barowy. Skończyć. Dążymy do pełnej federalizacji Unii, aha, także tak jak w tej chwili mamy oprócz dopiski na naszych paszportach zapisane Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska, bylibyśmy obywatelami Unii Europejskiej. To jest nasze docelowe dążenie i absolutnie zdecydowaną większość korzyści widzimy w dążeniu do federalizacji Unii. Europolska jest nie do przyjęcia według was. Nie do przyjęcia, oczywiście. Na szczęście w tej chwili, na szczęście, na nieszczęście, ale nie spełniamy kryteriów konwergencji. Więc przyjęcia w tej chwili ale w ogóle nie wchodzi o to, bo w grę. Bo właśnie twój ruch forsuje euro jako jeden z celów. Oni forsują na poziomie retorycznym, natomiast jeżeli mają u siebie jakiegoś ekonomistę, dobrze, to on musi być jakaś równowaga. Teraz pan Krzysztof Bosak. Jeżeli mają u siebie w twoim ruchu jakiegoś ekonomistę, to on wie, że my nie spełniamy kryteriów konwergencji, które umożliwiłyby przyjęcie nas do strefy euro. Na szczęście, bo ja jestem... Możemy starać się o zniesienie RMU-2. Znaczy jest taka możliwość. No, nawet prezes Belka sugerował, że możemy dyskutować o zniesieniu kryterium RM2. Możemy nawet dokonać czegoś, co ekonomiści nazywają jednostronną euroizacją, czyli zrezygnować z posiadania złotówki i zacząć rozliczać się w euro bez żadnego porozumienia między Polskim Bankiem Centralnym. Po zamachu na OFE. Jednocześnie bardzo proszę, wyciszamy się troszkę. Ja chciałem się odnieść do tego, co pan wcześniej mówił. Jeżeli chodzi o wojskowość, to mamy wspólne dowództwa NATO, one koordynują polityki obronne państw europejskich, prawie wszystkich, tych, które nie są w NATO. Ale też widzimy, jaka skuteczność jest w tej chwili współdziałania. Skuteczność jest wysoka, ale jak na razie nikt się nie odważył państw NATO zaatakować poza jednym przypadkiem ataku na World Trade Center. I teraz co do wspólnej armii, mamy jakieś tam zaczątki. W ramach NATO jest możliwość powoływania, czy Unii Europejskiej, też wspólnych grup bojowych. W 2007 ogłoszono, że my w ramach Grupy Wyszehradzkiej będziemy tworzyć wspólną grupę bojową przy współpracy z Ukraińcami. Od 2007 roku minęło 7 lat. A warto by, żeby jednostki, natowskie stacjonowały tu, bo to gorący temat jest w tej chwili. Minister obronny podpisał dopiero porozumienia wykonawcze. 7 lat od ogłoszenia pomysłu do podpisania jakichś dokumentów, które umożliwiają realizację współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w której podobno mamy wspólne interesy i bliską współpracę. Tak wygląda to na poziomie realnym, a nie na poziomie mitologii politycznej, jaką pan zaprezentował. Co do energetyki, mamy wdrożony trzeci pakiet energetyczny. On polega na liberalizacji rynków energii europejskiej. Mamy wpisaną solidarność energetyczną do traktatu lizbońskiego. Jest to martwy zapis. Nikt się do niego nie stosuje. Tusk wyszedł teraz ze swoimi propozycjami. Obudził się, że jednak ważna jest suwerenność energetyczna. Niemniej jednak już dostał czerwone światło ze strony niemieckiego MSZ, ze strony koncernów. Nikt nie będzie szedł Tuskowi na rękę, ani nam. A ja bym o ten eurokołchoz, jeśli można, zapytał tylko, bo mówi pan o eurokołchozie. Natomiast zdaje się, że jesteście za wspólną polityką rolną europejską. Ja uważam, że gdyby nie było wspólnej polityki europejskiej w Unii Europejskiej, wspólnej polityki rolnej, to polscy rolnicy znacznie lepiej by sobie radzili, a wspólna polityka rolna jest głównie obliczona na podtrzymywanie na przykład francuskiego rolnictwa, które rynkowo jest znacznie mniej opłacalne od polskiego rolnictwa. Polski rolnik świetnie by sobie poradził bez tej polityki, choć teraz na niej korzysta, to fakt. A jeśli chodzi o to euro, do którego z uporem wracam, ono jest zapisane w traktacie akcesyjnym. Więc jest, jak, ale no, bezterminowo. No, ja wiem, że bezterminowo, ale... W związku z czym możemy go nie wprowadzać po prostu. No, ale możemy jednocześnie starać wprowadzić szybko i lata najbliższe. Możemy sobie na złość własnej babci odmrozić uszy. Pytanie, jak coś jaki to ma jest sens. Bezterminowo, to znaczy, że w ogóle na święty nigdy może być. Nie, ja jestem tego zdania, że zobowiązanie z traktatu akcesyjnego dotyczące wprowadzenia euro tak naprawdę już nie obowiązuje, ponieważ strefa euro gruntownie zmieniła swój kształt od momentu, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Okazało się, że w strefie euro oszukiwano przy świadomości czynników europejskich. To jest przypadek Grecji, gdzie fałszowano dane finansowe. Okazało się, że strefa euro jest trwale niestabilna, bo do tego momentu są nierozliczone wzajemne zobowiązania pomiędzy bankami eurosystemu i nikt tak naprawdę nie ma pomysłu, co z tym fantem zrobić. Okazało się, że trzeba strefę euro ratować poprzez rozwiązania pozatraktatowe. Przypomnę, że w ramach Unii Europejskiej Unia Europejska okazała się niewydolna. Dobrze, także to jakby to nie jest to, co my, pana, co się, nie jest to, na co my się umawialiśmy. Co się państwu, jeśli w ogóle są takie rzeczy, podoba w Unii Europejskiej? Czy w ogóle Unia Europejska jest złym projektem? Bo pan powiedział, że głównie eksportujemy tutaj jakieś takie nonsensy, absurdy, jakieś utrudnienia, ale co jest dobrego? Myślę, że swoboda przepływu towarów w części dziedzin jest dla nas korzystna. Nie mówię, że we wszystkich, ale w części na pewno tak. To pozwala rozwijać się polskiej gospodarce. To ma oczywiście swoje zagrożenia, na przykład takie, że uzależniliśmy się bardzo silnie od Niemiec, gdzie idzie 25% naszego eksportu. Ale co do zasady, swoboda przepływu towarów jest właściwa. Myślę też, że swoboda przepływu ludzi tak długo, póki... Czyli co, czyli przepraszam, jeżeli tak chodzi długo, o traktat nie... z Maastricht, to rozumiem, że nawet będąc w Parlamencie Europejskim i będąc przeciwnikami Unii Europejskiej, jednak jesteście za tym, żeby traktat z Maastricht funkcjonował. Nie, Maastricht dało podstawy prawne funkcjonowania Unii jako organizmowi politycznemu, także zdecydowanie byliśmy i wszyscy eurosceptycy zawsze byli przeciwko Maastricht. To co znaczy, to co by pan powiedział, jeśli można, bo mamy tak, rozmawialiśmy ostatnio o 2 milionach, jeśli można, Nie można. Ja nadal chciałabym się dowiedzieć, co jest dobre oprócz tego przepływu osób, chyba że to tylko przepływ to jest osób dobre. Też nie bezwzględnie, natomiast myślę, że tak długo, póki nie mamy tego problemu, co mają państwa zachodnie, to znaczy, że drzwiami i oknami walą do nich imigranci z Afryki, z Azji po to, żeby korzystać ze świadczeń społecznych i nie pracować, póki tego problemu nie mamy, a nie mamy go tak długo, póki u nas jest po prostu kiepska sytuacja społeczno-gospodarcza. Czyli nawet to nie. No i niestety to, musimy jest kończyć. To korzystne. Właśnie, co państwo powiecie tym dwóm milionom... A co jest niekorzystne? To ja pana zapytam, co jest niekorzystne? Co by pan chciał w Unii zmienić? No na pewno zmniejszyć biurokrację, jeżeli chodzi o Unię. I to zdaje się będzie jedyna rzecz, z którą się zgadzamy. Natomiast jeśli można... Już nie można, bo musimy skończyć. Bardzo, bardzo przepraszam. I trzymajmy się tego jedynego punktu, który umożliwia panom zgodę w tej sprawie. Wincent Elsner. Dziękuję bardzo. Twój ruch oraz Krzysztof Bosak, Ruch Narodowy. Beata, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Autopromocja.